kobieta wysłucha mego zdania, więc zapraszam wszystkie panie teraz do słuchania. Mam bardzo ważny temat dzisiaj do poruszenia. To panowie i psucie naszego mienia. Na pewno kiedyś miałaś wspaniałe marzenia, a z tym, o czym teraz powiem, też miałaś do czynienia. I to bardzo zmienia twój dobry stosunek do twych przeciwników. A oto mój meldunek, tak już jest, że myślisz, że jest fajnie. Jesteś zakochana i to bardzo skrajnie. Masz wielką nadzieję, że będzie w końcu z tego coś naprawdę super, coś porządnego, ale wiedz, że się mylisz, bo wpadłaś na człowieka, który lubi przygody i nie lubi czekać. I on wie, że mu tylko na tym zależy, żeby zrobić to, co on chce. Nieważne jak leży, co ma leżeć, niech leży. Nieważne jak, byleby się spełniło. O tak, o tak, ha. Jak wspaniale by było, gdyby się spełniło, byleby się spełniło. Jak wspaniale by było, gdyby się spełniło, byleby się spełniło. Jak wspaniale by było, gdyby się spełniło, byleby się spełniło. O tak, byleby się spełniło. Ile razy słyszałaś, że jesteś jedyna, tak właśnie tak mówił. To nie jest twoja wina i zaczynał od nowa. Jesteś tylko moja, nic na to nie poradzisz, że wpadłaś na gnoja. Chciał tylko jednego, lecz nie mój kolego. Nie jest tak dobrze, więc nie dostaniesz tego. Dlaczego pytasz? Już ci odpowiadam, albo nie, najpierw ja pytań nie zadam, więc pytam. Dlaczego masz takie mniemanie, że na twoje czułe słówka polecą wszystkie panie? Odpowiedz mi proszę, bo jestem ciekawa. Dziwny, ja tak nie czuję, lecz to nie moja sprawa. Moja mowa tutaj już nic nie pomoże. Na razie się nie zmienisz, bo myślisz, że jest dobrze, gdy jest tak jak zechcesz. A chcesz, by było miło, byle było miło i tylko się spełniło. Ha, tak, byle było miło. Byle było miło. Ha. Byleby się spełniło. Jak wspaniale by było, gdyby się spełniło. Tak. Byleby się spełniło. Jak wspaniale by było, gdyby się spełniło. Byleby się spełniło. Jak wspaniale by było, gdyby się spełniło. Byleby się spełniło. O tak, byleby się spełniło.